day city. Next week it's going ahead. I said I'm all over the time. Let's get drunk for it, but no dog day city. Už ťa to nemyslí, časem se to zdraví, hlavně, že jsme zdraví. Pojď, pojdem, čiťáku ven, poletíme, poletíme, jak sluneční paprsek. Jedna noha, jedna ruka, poletíme jako ptáci, co se večer ztrácí. Ráno se nám vrátí, dej si říct, už na to nemyslí. Yeah.